بسم الله الرحمن الرحيم باب ذهاب الإيمان آخر الزمان باب دې په بیان د تلو دی ایمان کې په اخر زمانہ کې و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تقوم الساعه قائم بنش قیامت حتى لا يقال تردي چ بیا بو نوي لشي پزمک کي الله الله سوک با دا اللہ نم قدر نلالی او ناکار مخلوق بی پاغوی با قیامت خائم شی لکه روایت کې در لطیر شل چی دی امن دا طرف نی او هوا براشی او دا مومنانو روحونا با قبض کی دا قیامت سر نزدی دا دلتیر شو باب الريح التي تقبض ارواح المؤمنين وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة قائم بنش قیامت على حد فيوتن يقول الله الله الله الله پرف د اسم د الله سره دې او روایاتو کې اتفاق دي چې د الله د نوم تکرار دي په بعض روایاتو کې راغلي حتا یقول لا اله الا الله یعنی پس مکه کې چې څوکم توحید والوي الله الله کوي الله پی جني او دا اللہ دا وحدانیت اقرار کئی نو قیامت بن رازی او چکل دا سی خلق ختم شول او طول دا کفر تیارا و تیارا شوا نو قیامت بقائم شی باب جواز الاستسرار بن ایمان للخائف باب دې چې جایز دې پپټ ایمان ساتل دې یریدن کی د پارا سمره سمره خلکو چې د کفارو دې یری نه خپل ایمان پټ ساتل اج کله موخه جوړ شوی نو سرګن کړي لکه سوره مومن کې راغلي وکال الذي امن او بیا ويكتم ایمانه تر اوسه ایمان پټولو ادا سي وي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ لابي كريب قالوا حدثنا ابو معاویہ عن الامتن شقیقن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کنا و یمونگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فقال احسولی شمیرو کئی ماتا کم یلفظ الاسلام چه سمر خلق نی چه غی ده اسلام تلفز کئی او اسلام سرگندئی دا مسلمانا نشمی رئی قال فقلنا صحابی وی منگویلیو یا رسول اللہ تخاف علینا آیاتی اریگی پمونگا ونحنو ما بین الست میائل السبع مونگ دشپگو سو نوالی ترغو سو پوریو مونگ دشپگو سو نوالی ترغو سو پوریو قال انكم الله حبيبي بشكتا صلات درونا تاسل پتنشت لعلكم ان تبتلو کی دیشی پتا سو ازمائش کڑے شی فبتلینا وہی پمنگا ازمائش کڑے شو حتا جال الرجل منا تردی چوگر جی دیو سڑے زمون لا صلی اللہ سرن مزبه نکولو مگر پپٹا ایو ایداد عثمان نزی اللہ نو دا خلافت پاخر کے لکا باز امراد کوفیر آل الولید ابن عقبا نو دب مزرست کولو ام مزبه پسی طریقی نکو نو باز تقوادارو با مز پپٹاو کو زان لا کچره سرګند ځان لکول خود وجل پپټه به په وخت کې صحیح موضوع کو بیا بد ير نه د سره مدرې دل بیا د حجاج په زمانه کې نورم تکلیف راغې لګور کله په مؤمنانو داسې حال راځي چه خپل مز بیا پټکا خپل دین پټای دی یو ظالم دی یاره نا چر دا خود دین خبر ادا او کزي سرګند کوم نو دې می وجنی وچکله یاره کی دام جهز دی چې پپټا د دین اظهار کې مز پپټا کې باب تعلفق قلب من يخاف على ایمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع ويباب ده په معلوف کولو د زړه دا غچا چې یو خاف ولا ایمان دا په ایمان یې رکی دی شي د وجد کمزوري دا غنه او نهي د چې وسړی به د ایمان قطع د ایمان بنه کوي چې به زه مؤمن مودام مؤمن دي چې دلیل ور سره ني بلکې دلیل سره به دی وای چې دا مؤمن دي لکه تاسو له قران کې قالت العرب وامننا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن نبيه قال فرمائی دے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما دا اللہ حبیب سے تقسیم کڑیو سیزونے ویشل فقلت یا رسول اللہ ما ویاد اللہ رسول آت فلانا فإنه مومن فلانی لم ورکادا خم مومن دے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او یو مسلمن دا سوائے چی مسلمان دے زکا اسلام ظاہر لوئے او ایمان باطن کی جسی بھی اغیر لوئے او د باطن د ا د باطن قطع بالای کې شی دلیل وی در سره اقولها ثلاثا مادری پیر ادا سی وی و یرددها علی ثلاثا او واپس کول بدا خبر پماد الله پیغمبر دری پیری او مسلم ثم قال بوی انی لوت الرجل زخام خاور قوم یو سنیتا او غیر داغنا احب الی ما ترر محبوب داغنا مخافت دیرنا ان یکبه الله فی النار چلا به الټه ور غرزی په اور کې پدی ور کړو دی ایمان سره مالوف کوم چې د دې ایمان طرف ته رغبت او مین راشي و به قال حدثنی زهیر ابن حرب قال حدثنا یعقوب ابن ابراهیم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص نبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطى رهتن ورکړي ورکړي وسډلتا او سعد رضي الله عنه جالس فيم پای کې ناستو قال سعد سعد رضي الله عنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم پری خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه مناسو لم یعته چیته ورنکل و هو اعجبهم الیا او غډیر غورا او افضل ما تد دینه فقلت ما یا رسول الله ما لك عن فلان سشوی تاسو لره د فلانینا ټول لم ورکل دل مون ورنکلنی زچیم لا اراه مؤمنا وینم ده مؤمن یا لا اراه غمان کوم پد چدا مؤمن ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او مسلما یادا سوایا قال فسكت قليلا واذا لغنت شب شم ثم غلبني او بیا غلبو کف ما ما هغه عالم منو چې ز پوی دند دي صاحب نه پاغه حال فقلت ما يا رسول الله ما لك عن فلان سشوي تعالر د فلانينا فوالله قسم بالله خام خاز وینم دې مؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال فسكت قليلا واذا لغنت شوف شم ثم غلبني ما علمت منه بیا غلبو کف ما چیز پوم داغنا فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان سو شل د فلانی ز خوینه مو گمان کوم پد چدا مومن نه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما او به ویني له اعطي الرجل ورقوم يشديتا او غیر د دې سړی نه ډېر محبوب وی ما تا خشیت ان یکب فی النار علی وجی د دې یری نه چې پر مخ بورر تا او کړی شی په اور کې پخپل مخسرا و به قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی و عبد بن حمید قال حدثنا یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد قال حدثنا ابي ان صالح ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد النبي سعد رضي الله عنه انه قال فرمایلی اعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورکړ کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی یو دلتا وان جالس في ذكناستم بمثل د حدیث د ابن اخي ابن شهاب عن امه وزاد فقمت زپور ته شوم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا فسارته نما ورت پټ غنتي وي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان سشوي تاسو لره چفلاني لنور کوي وبه قال حدثنا الحسن الهلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي انصار عن اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا حديث بيان فقال في حديثي فقبل حديث كي هوي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي والو نبی علیہ السلام پا خب اللہ اس مبارک سر زما د سٹو دوگے پا منس کے چی داما بار بار ور لوی ثم قالا اقتالا اے سات تغما سر دور زور کے جسم جنگ را سرکے انی لاعطی الرجل آزورکم یو سڑیتا او اغا چی چالا نورکم آمی دیر خوخوی و دا چې چاله ورکوم ولی ورکوم په دی ایمان ته مانوس کوم چې اسنا د پړمخې په اور کې ورونو غرنول شي باب زیادت طمانینه القلب بتظاهر الادله باب د په بیان د زیادت د اطمینان د زړه کې چې دلایل ډیر راشي لکه دا حضرت ابراهيم عليه السلام ایمانو والله ته وي چې مال مشاهدي سره خيا مړي بسنګ ژوند کې چې نور مم ضرورت اطمینان او نور مم ضرورت سکون حاصل شي وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال برنا ابن وهب قال برني يونس عن ابن شهاب نبي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب فرمائلي نحن احق بالشك من ابراهيم مونگا ډیر لایق کیو په شک سره د ابراهیم علی السلام دا اېدا حدیث معنا دا وکړي چې پیغمبران او ته العیاذ بالله شک راتله نو بیا به ماتم راغلې نو نز شک کو مونای ته شک راغلې او دا د الله حبیب عاجزی ذکر کوله چې ځان دې نه کمزور حساب کو اگر چې مرتبه دا غین او شتا او بلند ده د ابراهیم علی السلام شک نو کړه مونږم شک نه کو اذ قال کل جویل رب ربز مارینی ما تو خیا کیف تحی الموتات بمڑی سنگ جوندی کے قال اللہ ورت فرمائلی اولم تؤمن لستاپ دیبانی یقین و ایمان گنیشت قال بلاوی ولنا ولیکن لیطمئن قلبی لیکن دید پارچ زمازنت آرام و اتمینان حاصل شی وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا اوی رحم دیو کی اللہ پلوت علیہ السلام لقد کان یعوی بیشک وغچ زینی ولیو یو رکن شدید تا یو رکن شدید تا غزینی ولیو داغو خوڑیر مضبوط ملاتڑو چی اللہ دے لوط علیہ السلام ویلیو لو کان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید دیو جنوی دین پس اللہ پیغمبر پیو مضبوط قوم کی برا لے گلو او اغا قوم کی بیدور غیرتو کده پیغمبر خبر بے نما نل خشوکی ولا تکلیف ننپری خل لوط علیہ السلام چکم قوم تراغلے او ددوی دن سب ننو دی په خپل د شام نو او دا د صدو ملاکا وا ولو لبست فی السجن اکما وخت تیر کړو په جیل کې طول لبس یوسف په مقدار د وګدوالی د وخت رو د یوسف علیہ السلام آئی خوص دا پاس او کالا جیل کی تیر کڑی ہو اما تا دائی راغلے ویچے بادشاہ ویچے روز لعجب تو دائیا نو ما با قبول والے کڑے و دا دعوت دا بلون کی او جیل نبروتے وی دادا آگوی دا صبر صفت کئی چی سمرلوی صبر دے او دادا اللہ حبیب دا زان توازو ذکر کئی اگر چې مرتبه د الله حبیب د ټولو نه بلند ده او به قال حدثني وحدثني به ان شاء الله تعالی عبد الله بن محمد ابن اسماء الزبعي قال حدثنا جويريه بن مالك عن الزهري ان سعد بن المسيب وابا عبيد اخبره د دواړو د خبر ورکړي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي ويجزرمي مطمئن شي قال ثم قرأ الآية بدايات لس حتى جازها چه فارغ شد دي آياتنا وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو ويس عن الزهري كروايه مالك باسناده وقال ثم قرا هذه الايات ايات الرس حتى انجزها تردي چی پره خدایات انجزها اتمها باب وجوب الايمان برساله نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته باب دي چی فرض او واجب دي ایمان پر رسالت او نبوت د پیغمبر علیہ السلام زمونگا چنو می ده محمد صلی الله علیه وسلم طول خلق ته تر قیامت پیریان انسانانو ته الله پیغمبر را لې کله او منسوخ شوی دی طول اسماني دینونه پدیندا غي دین اسلام سره طول اسماني دینونه منسوخ شوی او قابل د عمل دی پاتې شوی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه سنن سعد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من الانبياء نودي وبيغمبران من نبي نودي وبيغمبر الا قد اعطي وركشوا من الايات دلائل ومعجزاتنا ما غام ما مثله آمن علیه البشر آغا چه داغی پا مثل ایمان روڑو پا آغا بنی آدمو و انما کان اللذی و بیشک آغا او تیتو چه ما ترا کڑی شویده وحی انداخ وحیدا او حلاهو الی اللہ ما تا وحی کڑی فارجو جو می ساتمن کونا اکثرم چیم بز ډیر د دوینا تابعن پتابدارو کی یوم القیامه پرز د قیامت زماد امت افراد او اشخاص بد ټولنا په مقدار کې ډیر وی و به قال حدثنا یونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال واخبرني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب فرمایلی والذي نفس محمد بيدي فغزات می دی قسم وی چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا خپل عاشو کړي لا يسمع بي احد ناوري زما بارک یو تن من هذه الامه دي امه نه يهودي ان کې يهودي وي ولا نصراني نو نصراني ثم يموت بها مرشو ولم يؤمن بالذي ورسلت به ايمان نه دروړ په دين چې زره لګلې شم پای الا كان من اصحاب النار مگر غبد اور والو نوي وبه قر حدثنا يحيى بن يحيى قر اخبرنا هشام بن صالح بن صالح رمداني ان الشعبي قال رايت رجلا من اهل خراسان ما قتل يوسف اهل خراسان نصار الشعبي تقوس کړو دیو مسلې د امام شعبي نه فقال يا ابا عمر يا ابا عمر ان من قبلنا من اهل خراسان وای زمون طرف لده اهل خراسان نس خلق دی یقولون وای دی فر رجل فبارد سڑی کی اذا اعتق امته چکل ازاد کوین زا ثم تزوجها ابه پنکاو غسوی دادا سے کرا کی بی بدنته لکه سړی چې په خپل بدن باندې سور شي بدن غوخه توي چې سړی ځان سره روانه کړی دا نګوره د قربانای په خو سورلی روانه ده که ضرورت وي نو جایز قدر لرا سپو شوی په خبره وا وای چې په دې نکاح کې ساجر نشته چې وینځي آزاد کا خپل کې وعده او داسې دي لکه د قربانای سواروی باندې سړې سور شي نو بنا بر ضرورت په سور دی جایز ادا او په کې ساجر او ثواب نشتا فقال الشعبي حدثني ابو برده ابن ابي موسى نبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثتن در کسم کسان دیو تاونا اجرهم مرتین دیتا بد دی اجر دوکارتا ورکڑی دیشی یو پا کسوک دی رجل من اہلی کتاب یو سڑے دی دا اہلی کتابنا آمن بی نبی ایمان راڑو پخبل پیغمبر و ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم او د نبی علیہ السلام د نبوت زمانه مومن دفا منبی نو پر الله په پیغمبر ایمان راړو وتبعه او داغه پس روان شو وصدقه داغه تصدیق وکو فله اجر عند تبدوا جنن و عبد مملوک نو به مغبره د جبل په ملکیت کې حتا حق الله علیه د ادا کوي حق د الله چې په دې مشکې روزنی سي وحق سيده او دې ادا کوي حق د خپل مالک فله اجران د تبدوا اجرونه ورجل بل درمه سړې کانت له وم تند د پاروین جوا فغذاها ناغته خوراک اوس کا کور کولو فحسن غزا روړې د خاسته کاغه ته غزا ور کول ثم ادبها به ورتا تب ور کو د قران او سنت مطابق تعلیم تعلم ورکو فاحسن ادبها ډېر خایسته کو ادب ورکول دای ثم اعتقها بزادک وتزوج او پنیکه واغستا فله اجران نذر بدو اجر نه اید الله پیغمبر خدا سي دې سوې چې پدې کې اجر نشتا ثم قال الشعبي للخراساني امام شعبی خراسانی ته وی خدا ذل حدیثا والد حدیث بغیر شین بغیر د سپیشو تا نس دنیوی اجر نه حاصلو او اجر اخروی خو ما ته حاصل نه فقد کان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدینه ویو یو سړی چې سفر به کول د دینه په کوم خبره د دین کې مدینی منوری تا زرگونا سونا مزل بے کولو اتال مفتو کی ملاو شګور دیو یو حدیث پسې سمر سمر میاشتي محدثین حضرات ګرځي دي موږ تاسو غصور اعلان دي ناسیو په هټه ماړیو او به موجودی ایسره بنو بوینه د خوراک تنظیم سو سو میاشتي پیدل منزلونه دی یو یو حدیث د پارکړي